عورت چوڑیاں خریدتے وقت اجنبی کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہن سکتی ہے یا نہیں؟ ایسا کرنے والی عورت گناہگار اور جہنم کی سزاوار ہے. اگر شوہر و محارم غیرت نہ کھائیں اور باوجود قدرت نہ روکیں تو دیوس اور جہنم کے حقدار ہیں. اگر شوہر اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ لے کہ کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے, مگر افسوس کہ یہی چوڑیاں پہننے کے لیے غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے تو شوہر کا خون بالکل بھی جوش نہیں مارتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خود ہی چوڑیاں پہنانے والا ہے وہ بھی گناہگار ہے. اگر محرم ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کو چوڑیاں پہناتا تو جائز, لیکن عرفی سی پر ہے کہ دکاندار کو باپ یا بیٹا تو نہیں ہوتا, اس لیے مطلب یہ چوڑیاں پہنانے والا بھی مطلب حرام کا مرتکب. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.